А коли вітер порозносив та порозкидував поміж деревами дими, мов шматки порозриваної верети, Мручко побачив, як шелест двох рейтарів кінчав. Одним помахом широкої вигнутої шаблі одного розрубав надвоє, а другого засягнув по руці так, що рука випустила поводи, кінь рвонувся, став на задніх ногах, і їздець назад гусь полетів з кульбаки. Шелест випалив до його з пістолі, щоб не коприсався довго в снігу, але якраз тоді наперли на нього трьох останніх рейтарів. Мручко занімів, бо здавалося, тут уже край. Та ж і в найхоробрішого козака вичерпаються сили, якщо він задовго б'ється. З запертим віддихом глядів Мручко, як шелест шаблю з руки до руки перекидував, як вона, його над головою святого, мерехтіла, і як від того сяєва, ніби злі духи від святого відскакували москалі. «Славно, славно, шелест!» – вигукував Мручко, плескаючи в долоні і шапкою посилаючи козакові привіт. «Після такого бою і полягти не жаль!» Але сяєво чим раз то слабше мерехтіло, і Бог вість, чи не згасло би навіки, коли б там ті два козаки не покінчили були своєї роботи та не скочили йому в підмогу. Один із них, мабуть, колись табунщиком був, бо так справно кинув мотузом, що зашморг здавив москаля за горло, він випустив із жмені шаблю, замахав руками, як крилами. Кульбака на сухореброму коні пересунулася на бік, і козак тягнув райтера, як псярник собаку, разом з конем до пасіки. «Відчиняй браму, спускай міст!» – гукав Мручко. А на висках йому жили, мов посторонки, понабігали від того зворушення і від крику. Шелест за той час другого райтера руками в поясі так кріпко здавив, що цьому очі кров'ю забігли, висолопив язик, розчепірив пальці і, не думаючи навіть про дальшу оборону, як пірвана дівчина, дав себе нести з поля. Третій і останній з московських гарцівників зарив носом у сніг. «А що? Хотів ти земельку нашу їсти?» – приговорював до нього Мручко. «Так перше снігу наїшся!» «Скорше, хлопці, скорше!» – бо бачив, що Москва, позлазивши з коней, лаштується до піхотного наступу. І дійсно, ще наші греці не добігли до мосту, як роздалося плі, і кулі посипалися на них. Але козаки втікали одинцем, і московським кулям нелегко було в їх попадати. А все ж таки одному пострілили коня, другому куля провертіла шапку, третій дістав постріл у ногу. Решта куль або попадала в густий дубовий паркан, або перелітала його, відломлюючи гілляки дерев і влучаючи в хату. «Рот не менше три», – сказав Мручко, прислухаючись до ворожої пальби. «Значиться, наш один на їх десятьох». «Хватить, добродію, хватить», – заспокоював його козак, що стояв біля гаківниці. «А чи не почати б і нам?» «Ще пора», – відповів Мручко і пригадав собі нараз, що Ода у дворі, і що вікна її кімнати звернені якраз на московській кулі, – покликав свого Савула. «А перенеси-но ти, Сидоре, свого охотника на другий бік хати, або краще занеси його до безвіконної комірки, бо щоб знов яка куля не заплукалася до нього. Мабуть, полюбили його». Осавул метнувся у двір. На постелі, засланій свіжо виправленою білою шкурою, лежала Одарка. В печі горіло, і червоний відблиск полумені освічував її бліде, смагляве обличчя. Коси не джерегелями обвивали її голову, лиш падали на круглі рамена двома чорними, аж синіми крилами. Одно з рамен перев'язане білим рушником, а кров все-таки протискалася крізь полотно. Одарка очі мала накриті повіками, а від довгих чорних вій лягали на лиця глибокі тіні. Груди підносилися високо, ніби скинути хотіли кожух, котрим її прикрито. Козакові жаль було будити дівчину, хотілося стояти і глядіти на неї. Але пригадав собі Мручкові слова, прискочив і вхопив як дитину на руки. Не боронила, дала нести себе, ще й обіймила його за шию і устами шукала його уст. «Поміг знайти». «Як тобі?» – питався тривожно. «Люблю тебе», – відповіла. І коли поклав її в коморі на дубовий ослін, довго-довго не пускала від себе. Нараз відігнала словами. «Іди вже, іди, там треба тебе». «Ой, треба», – зітхнув, вхопив з кута мушкет і вибіг на подвір'я. На устах чув мед. У пасіці було. На порозі задеревів. Яка зміна за цей короткий час? Хоч сонце поверх дерев знялося, за димами світа Божого не було видно. Вітер віяв від півночі. Весь дим, весь сморід сірки, селітри і клочі з московських фузій, з козацьких мушкетів, з пістолів і гаківниць повертав на пасіку. Кулі лопотіли по паркані, по пнях дерев, по стінах будинків, як по вікнах град. Козаки, зігнуті, мов переломані в поясах, перебігали від дерева до дерева, пересувалися по підстріхі й нависи, перестрибували небезпечні місця, знаючи, що кожний із них стоїть за десятьох. З меншого омшаника добувалися здержувані стони, змішані з крепкою козацькою лайкою. Сотенний осавул догадався, що там осмотрюють ранних. По снігу, як червоні стрічки по білій сорочці, снувалися стежечки криваві. «Хоч не влучно, але густо стріляють», – погадав собі осавул, міркуючи, куди б то йому безпечно проскочити між тими кулями Домручка. Стрибнув під паркан, притулився, скочив, притулився і знову скочив, аж добіг до вежі. Мручко стояв на своєму місці і лаявся по-своєму. «Млість бере глядіти на оцих медляків московських, як вони б'ються! Не будь я наказним отаманської баталії, то скочив би до вас та дав би вам школу, мамули мерзотні!» А змінюючи голос, приказував Гармашеві: «Нижче бери, знову на декілька сажнів підступили!» «Так!» – гаківниця виригувала кулю, і на полі чути було довге, жалісливе «О!». Осавул підібрав собі гарну проломину в брамі, спер дуло свого мушкета на пеньок і брав ворога на око. Що який лиш висунувся трохи, хапався рукою за голову або за серце, підстрибував, викидував дивно ногою вгору і клався на сніг. Чорно було на землі, так згерцьовано поле. Тільки де-не-де червоні ковбані вилискували до сонця і парували, як тепличини у вільшині зимою. «Ах, коли б мені, – зітхав Мручко, закурюючи люльку, – коли б мені людей сотня, то я вже давно над москалями правив би панахиду. А так, важка робота, ой, важка!» Став навшпиньки і глянув на поле. «А ті іродові випородки знову лізуть. Куди? Ну куди, диявольське кодло? Та ж я вас тут!» І, не доповівши, вихопив широку шаблю з піхви і кинувся в браму. За ним вискочило хлопців душ 20. Інші попримощувалися на вежах і на гіллячу дерев, набивали мушкети і ждали на приказ молодого осавула, котрий зайняв місце свого сотника. Московська рота з тригранними довгими штиками пустилася вперед. Поле було зоряне під зиму, важкі глибокі скиби позамерзали, стали тверді, як кремінь. Московські кінотчики, незвиклі до маршів, потикалися на них, а також і на трупах, що досить густо встелили вже були ціле поле. Козаки пробігали рівним і пухким гречаниськом та ще рівнішою левадою. Попереду гнав Мручко, забувши, що він отаман у тій, як казав, пейській баталії. За гнівом і злістю, котрою ущерб накипіло його козацьке серце, він, мабуть, про весь світ забув, бо вже навіть не лаявся, лиш як тигр садив на штики. Вже, може, не більше як 50 кроків ділило його від ворога, коли з чотирьох веж грюкнули 4 гаківниці, а з десятка козацьких самопалів посипалися кулі на московські ряди. Ті захиталися, як хитається лан, коли воздушна труба його стурбує. Почувся крик, лайка, прокльони. Одні валилися, як снопи, другі відскакували, як тріски від сокири. Інші, затулюючи очі перед стрілами, штовхали штиками навмання. А Мручко з невеликим своїм товариством пер уперед. Його шабля вилася у воздусі, як блискавка, спадала на карки, як грім, підтинала ноги, як коса, то сичала, як гадина, то дзвонила, як дзвінок, гостра, невблаганна, кривава. Вже він був проколений штиком в рам'я, вже йому кров заливала ліве око, не чув, не зважав, не дбав. Ворог подавався. Задні ряди мішались від куль, що безнастанно сипалися на них від пасіки, як із твердині. Передні поверталися, втікаючи перед козацькими шаблями, а що команда була вперед, так ті, що подавалися, застромлювалися на штики своїх товаришів, або поверталися, і тоді штики зустрічалися із штиками. А все ж таки, що 20 людей – то не сотня, і, може б, хоробрий сотник переплатив був життям своє завзяття, коли б не прийшла була ніби з неба зіслана підмога. Котрийсь із челяді сотника Імжицького, бачучи велику небезпеку, яка грозила і козакам, і маєткові його пана, не питаючись нічийого дозволу, потайником пробіг у хутір і дав знати старшому Сотниченкові. Цей зібрав своїх 3 братів, взяв 4 поповичів, гукнув на челядь і на охочих до таких пригод хуторян причвалали до потайника кіньми, а тоді бігцем і ватага душ півсотні зі свіжими силами кинулися Мручкові на поміч. Мручко не озирався, пособників не бачив, Дивувався тільки, чому то ворог нараз попав у такий переполох, як перед нагінкою зайці. «Атхорі! Амамули! А прелюбодії окаянні!» – гукав Мручконе своїм голосом. «Та я вас на локшину посічу! Та я вам такий люштик зроблю, що внукам своїм перекажеш, котрий з головою втечеш!» Козаки, як косарі, мили перед собою луг, перли ворога поза оранку, а тоді повернулися і дали драла в табір. Що лиш тоді, як перебігли місток, і брама за ними зачинилася з гуком, Мручко стиснув Сотниченка так кріпко, що цей мало дух Богові не віддав. «Спасибі, брате», – промовив, цілуючи його, і більше нічого не казав, бо цей табунщик, що за Сотниченком бігав, доносив тепер, що драгунський відділ околює пасіку відставу. «Багато їх?» – спитав Мручко, і очі в його засвітилися, як у вовка. «Коней, може, пів, а може й ціла сотня».